کرشمه اول دستگاه نوا. عجب عجب که تو را یاد دوستان آمد، درآ درآ که ز تو کار ما به جون آمد، درآ درآ که ز تو کار ما به جان آمد. مبر مبر خور و خوابم ز داغ هجران بیش، مکن مکن که غمت سود دل زیان آمد، مکن مکن که غمت سود دل زیان.